شخص بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا اور اس نے احرام اتار دیا اور حج کے قابل نہ رہا, تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب اگر وہ محصر ہو گیا, ایسا زخمی ہو گیا یا ایسا مریض ہو گیا کہ اب حج کے وہ قابل نہ رہا, تو اس کو مطلب یعنی کہ محصر کہتے ہیں اور احصار کا دم دینا ہوگا. وہ بے شک کہنے کہ احرام وہ کھول سکتا ہے دم دے, اور اگر وہ حج کا مطلب احرام ہے اس کا, تو آئندہ اس کو قضا کرنا ہوگا حج. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. احصار کے لیے یہ بھی ہے کہ پہلے دم دیا جائے اور اس کو خبر کی جائے اور اب وہ احرام کھولے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.